Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 13 kwietnia, jest 20. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie co dalej ze Stanisławem Gawłowskim, który usłyszał dziś prokuratorskie zarzuty. Kolejne fiasko w rozmowach dotyczących podwyżek w Polskiej Grupie Górniczej i dalszy ciąg kłopotów francuskich podróżnych w związku ze strajkiem kolejarzy. Stanisław Gawłowski został prawdopodobnie przewieziony do Izby Zatrzymań, informuje obrońca posła PO, mecenas Roman Giertych. Jak mówi też, dalsze zatrzymanie sekretarza generalnego Platformy jest nielegalne, a całe to wydarzenie to polityczny spektakl wokół Gawłowskiego. Mecenas wyjaśniał, że prokuratura nie uwzględniła wniosku o zwolnienie Gawłowskiego, choć Sejm nie rozpatrzył jeszcze wniosku o reasumpcję głosowania w sprawie zgody na jego zatrzymanie. Taki wniosek złożyli dziś posłowie Platformy Obywatelskiej. Ponieważ taki wniosek musi być zgodnie z artykułem 189 regulaminu Sejmu, rozpoznany przez Sejm, to do chwili rozpoznania tego wniosku decyzja Sejmu o wyrażeniu zgody na zatrzymanie lub aresztowanie jest nieprawomocna. Na razie prokuratura krajowa nie wystąpiła z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie Stanisława Gawłowskiego. Ma na to czas do niedzielnego południa. Stanisław Gawłowski usłyszał w prokuraturze 5 zarzutów. 3 z nich dotyczą korupcji i czasu, gdy był wiceministrem środowiska w rządzie PO-PSL. Miał przyjąć łapówkę w wysokości co najmniej 100 tysięcy złotych i 2 zegarki. Według mecenasa Giertycha nie ma podstaw do przedstawienia jakichkolwiek zarzutów Stanisławowi Gawłowskiemu. Jak relacjonuje, poseł Gawłowski nie przyznał się do żadnego z zarzutu. Na pewno nie przyłożyłbym ręki do zwołania posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa, mówi rzecznik KRS sędzia Waldemar Żurek i dodaje, że ze smutkiem przyjął decyzję pierwszej prezes Sądu Najwyższego o zwołaniu Rady. Żurek zaznacza, że nie uznaje tego organu, tu cytat, wybranego ze złamaniem konstytucji. Małgorzata Gerster zwołała posiedzenie nowej KRS pierwsze po jej rezygnacji z funkcji przewodniczącej Rady i po wyborze przez Sejm nowych sędziów członków Rady na 27 kwietnia. Mogłam albo odejść ze stanowiska, albo zwołać posiedzenie KRS, wyjaśnia Małgorzata Gerster. Posiedzenie będzie poświęcone wyborowi nowego przewodniczącego Rady. Sejm wybrał 15 członków nowej KRS w marcu. Kandydatów wskazały kluby PiSu i Kukiz 15. Opozycja odmówiła wskazania kandydatów i zbojkotowała głosowanie. Kolejne spotkanie z mediatorem w sprawie płac w Polskiej Grupie Górniczej i znów fiasko. To drugie rozmowy związkowców i zarządu w tym tygodniu. Relacja naszej katowickiej reporterki Pauliny Kurek. Początkowo pracownicy domagali się 10% podwyżek, co według obliczeń przekłada się na kwotę prawie 430 milionów złotych. O realnych podwyżkach na poziomie 5-6% w marcu mówił wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Szef Solidarności w PGG Bogusław Chutek skomentował, że związkowcy zaproponowali zejście z 10-8% i że nie ma już z czego ustąpić, za to zarząd pozostaje przy swoim. Rzecznik prasowy PGG Tomasz Głogowski poinformował, że zarząd zawnioskował o sporządzenie niezależnej ekspertyzy określającej możliwe dla spółki finansowe i prawne skutki realizacji propozycji złożonych przez stronę społeczną, na co nie zgodzili się związkowcy. Szef Solidarności w PGG odpowiada, że nikt nie broni zarządowi powołania eksperta, ale dodaje, że na ostatnim spotkaniu związkowcy zażądali dostępu do wyników za pierwszy kwartał 2018 roku i takich informacji nie otrzymali. Następne spotkanie związkowców i zarządu 23 kwietnia. Strajk francuskich kolejarzy mocno daje się we znaki podróżnym. Marek Brzeziński. Dzisiaj i jutro kursują co trzeci ekspres TGV i w takich samych proporcjach pociągi pośpieszne, regionalne i szybkie kolejki podmiejskie Ville-de-France. 2 na 5 pociągów w regionie stołecznym wyruszyło w trasę. Skutki strajku odczuwają nie tylko osoby jadące do pracy, a potem z powrotem do domu, lecz także mieszkańcy tych rejonów Francji, w których zaczęły się wiosenne ferie. Zakłócenia zależą również od regionu. W Normandii na północnym zachodzie kraju oraz w Languedocji nad Morzem Śródziemnym zakłócenia w ruchu są najbardziej odczuwalne przez podróżnych. 55% Francuzek i Francuzów w ankiecie dla stacji radiowo-telewizyjnej France Info przyznało, że ich zdaniem kolejarze nie mają powodu do strajku. Protest potrwa przez całą sobotę i skończy się w niedzielę rano. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ale na tym się nie skończy, bo jeszcze w kwietniu francuscy kolejarze zapowiadają 2 dwudniowe strajki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Noc z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym na północy i wschodzie, a także w centrum popada i zagrzmi przeważnie od 8 do 13 stopni. Jutro w południowej części kraju słońce, tylko na Lubelszczyźnie przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze oprócz słońca chmury i opady, a także lokalnie burze. Od 17-19 stopni na północy do 23 na południu, chłodniej tylko na wybrzeżu. Tam od 12 do 17. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Stinky Shaggy przywożą do Trójki swój wspólny album 44876.

to put a gun in my hand. And you hide from my eyes. And you turn and run farther when the fast bullets fly. Drawdył na 26. Masters of War i Bob Dylan. Dziś kilkoro słuchaczy pisało o tym, że głosowali na Jazz Band, ale chyba tych głosów było za mało, bo się nie ruszyło od tygodnia. Na 25. od 3 tygodni na liście Jazz Band Młynarski Masecki. How do you do, Mr. Brown? How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? How do you do, Mr. Brown? Jazz Band Młynarski Masecki, tak jak przed tygodniem na 25. Jeśli chodzi o nasze town, to Agnieszka informuje, że lekka wiosenna burza chyba w Warszawie, tutaj nad Myśliwiecką, ale to są piękne okoliczności do prowadzenia listy. Całą ciszę, pokój nocny, król na 24. Całą ciszę zamknęliśmy w tym pokoju. Bardzo nie lubisz niespodzianek. Całą ciszę pokój nocny król awansuje na 24, a 7 w górę na 23. YouTube. Thank you. Lights of Home i to są chyba dobre wiadomości dla fanów YouTube. 7 w górę na 23. Co to będzie dalej? Zobaczymy. A pan Mirek donosi, że nad Mokotowem też burza i to spowodowało, że musiał się przełączyć na sygnał internetowy. Jakość jest gorsza, ale gra. No i teraz gra u nas jeszcze raz jazz band Młynarski Masecki. A! I to jest ten moment, kiedy chciałbym państwu zaproponować zaproszenia na koncert do studia imienia Witolda Lutosławskiego, Sting, Shaggy w najbliższą niedzielę. Wystarczy zadzwonić i usłyszeć w słuchawce głos Helen. 2 dwójki, 7 trójek zaproszenia czekają. Proszę się pospieszyć. Dubej, ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Dubej, ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Ajajajob Dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Jest ta kategoria utworu, że wystarczy usłyszeć w porannym programie przed 9 i potem już cały dzień pod hasłem Ajajaj Abdul Bey. Abdul Bey, jazz band Młynarski Masecki, 5 w dół po 12 tygodniach dziś na 22. Nie czekam z następnym utworem, bo to Barbara Wrońska na 21. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Nie czekaj, Barbara Wrońska, 18 tygodni na liście, dziś z 14 na 21. A, zaproszenia poszły jak burza nad Myśliwiecką. Pani Anna z Warszawy i pani Anna z Krakowa. Dobrego słuchania i przyjemnego przebywania w towarzystwie Stinga i Shaggy'ego, a w przyszłym tygodniu zostawię do głosowania ich nowy utwór. Już po 22 będą to państwo mogli zobaczyć na stronach internetowych. Oj, coś niedobrze. Z 19 na 20 Edge of Darkness, Greta Van Fleet. We fight.

tylko szukam jasnych stron. Wody tylko nią szukam jasnych stron. Szybkie samochody tylko nią szybkie samochody popiół żar. Szybkie samochody popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody tylko nią. Pięć w górę z 20 na 15. Counter Strike Fish Amade Tworzywo. Takie listy dostałem, mam nadzieję, że uda mi się odczytać. Wyłączyli nam gaz i prąd, ale mamy radio na baterię, więc słuchamy. Pozdrowienia z Poznania, za oknem Stadion Lecha, więc nasłuchujemy, czy bramka padnie, będzie głośno. Pozdrawiamy Tomasz i Ola. Olu, Tomaszu, też pozdrowienia z Myśliwieckiej, a na Myśliwieckiej teraz też będzie głośno, bo przed nami na 14 Metallica. Społeczne. Pewnym królestwem rządziła księżniczka Julia. Pomagali jej większy książę Ignacy i mały książę Olek. Żyli szczęśliwie aż do dnia, gdy królestwie zapanował straszliwy głód. Niestety to nie bajka. Julia, Ignacy i Olek urodzili się z zespołem Pradera-Williego, chorobą wiecznego głodu. Chorzy nigdy nie zaznają sytości. Niekontrolowani mogą umrzeć z przejedzenia. Szacuje się, że u 700 osób w Polsce wada genetyczna wciąż nie została zdiagnozowana. Sprawdź na www.potrafiepomoc.org.pl. Skazani na wieczny głód. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara!